Autopromocja. To program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest niedziela, 5 sierpnia. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Gwałtowne burze w nocy i w ciągu dnia możliwe niemal w całym kraju. Fala gorąca zalała Europę i jest coraz bliżej pobicia rekordu temperatur. W serwisie sprawdzimy też, który kraj na świecie jest najbardziej religijny. Ostrzeżenie przed burzami drugiego stopnia dla większości regionów w Polsce. Wyjątek to północ kraju i krańce południowo-wschodnie. Burze tej nocy, a także w ciągu dnia mogą być niebezpieczne, ostrzega Anna Nemeth z IMGW. Miejscami mogą to być burze bardzo gwałtowne, połączone nawet z opadem gradu. Deszcz może padać intensywnie, czyli mogą to być opady o natężeniu ulewy bądź nawet deszczu nawalnego. Mogą im towarzyszyć tym burzom również porywy wiatru do 70-75 km na godzinę i oczywiście wyładowania atmosferyczne, które też są bardzo niebezpiecznym zjawiskiem. Dalej upalnie, chłodniej będzie jedynie w poniedziałek. Odetchniemy. Jest nadzieja, że popada przelotny deszcz i temperatura się ochłodzi w nocy z niedzieli na poniedziałek. Już wreszcie będzie można się wyspać, bo temperatura minimalna jest prognozowana od 14 do 16-17 stopni. Z falą upałów zmaga się cała Europa. Jest coraz bliżej europejskiego rekordu 48 stopni, który zanotowano w 1977 roku w Atenach. Najgoręcej na razie było w Hiszpanii, gdzie termometry wskazały w sobotę 46,6 stopnia. Ostrzeżenia o wysokich temperaturach wydano w 41 z 50 hiszpańskich prowincji. Równie gorąco jest w Portugalii, tam odnotowano 44 stopnie. Wysokie temperatury dotknęły też Francji, gdzie było nieco ponad 40 stopni. Z powodu upałów wstrzymano działanie 4 reaktorów w różnych francuskich elektrowniach atomowych. Fala upałów utrzymuje się w Skandynawii, w Szwecji. Tegoroczny lipiec był najgorętszy od 250 lat. Na rowerach uczcili 74. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Stołecznymi ulicami przejechała rowerowa masa powstańcza. Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski rozpoczął rajd od uczczenia pamięci generała Zbigniewa Ścibora-Rylskiego. Chciałbym was poprosić, abyśmy uczcili generała Zbigniewa Ścibora-Rylskiego wczoraj zmarłego chwilą ciszy. Jan Ołdakowski mówił, że w tym roku kilka tysięcy rowerzystów przejechało śladami batalionów Miłosz i Ruczaj, a także niezwykłego żołnierza Armii Krajowej, powstańca Kazimierza Leskiego-Bradla. Którego przygody z II wojny światowej, którego odwaga i niesamowite te pomysły jako szefa komórki kontrwywiadu AK w czasie okupacji przeszły już do legendy. Rowerzyści podkreślali, że ich udział w rajdzie to wyraz hołdu dla bohaterów stolicy. Tradycyjnie jak co roku przyjeżdżam tutaj, żeby uczcić powstanie i po prostu pamiętać. Okazję połączyć jakby zainteresowanie historią, patriotyzm, no i ciekawy przejazd rowerowy. Rowerzyści pokonali ponad 12 kilometrów. Agata Woźniak, Polskie Radio. Stany Zjednoczone są najbardziej religijnym państwem świata zachodniego. Wskazują na to wyniki najnowszego sondażu przeprowadzonego przez amerykański ośrodek badawczy Pew Research Center. Z badania przeprowadzonego w 106 krajach wynika, że 55% Amerykanów codziennie się modli. W Kanadzie wskaźnik ten wynosi 25%, w Australii 18%, w Wielkiej Brytanii, która ma najniższy wskaźnik w Europie, 6%. Według sondażu najmniej religijnym krajem na świecie są Chiny, w których do codziennej modlitwy przyznało się niespełna 2% ankietowanych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Przed nami kolejny upalny dzień, ale temperatury spadną poniżej 30 stopni. Na pewno padać nie będzie na zachodzie kraju i na Pomorzu. Poza tym oprócz słońca przelotny deszcz i gwałtowne burze. Trójka. Program Trzeci. Dobry wieczór Państwu, mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. Potrójne pasmo przenoszenie. Dziś o szczególną uwagę proszę miłośników płyt winylowych, bardzo kreatywnego miksowania i troszkę w kontynuacji do wczorajszego anagramu, tworzenia muzyki przy pomocy sampli, bowiem naszym najważniejszym bohaterem będzie ten pan. Hey, this is DJ Shadow and you're listening to Trojka. The song about life, death, love, hate, wealth, poverty, racism. Just a few things been running through my head. Listen! We call on you! Listen! Now we call on you! Stay strong, strong, strong, strong, strong, strong. overthrow. And he sees this as something very, very bad to him. I know you're not responsible for his feelings. So when you say these things, are you threatening someone? Are you threatening someone? Right. Meanwhile, uptown, the DJ player. Everybody's so concerned about heroin and marijuana and all that until they forget the most dangerous narcotic that exists. And that's the narcotic that is injected into the minds of infants. It's called social narcotics. Revolution! It changed, you know. My made.

from the start till the beat is gone. Not in the mafia, but I'm the microphone don. And the words that I shoot out my mouth for Teflon. Giroux, never touch a microphone wrecker. Leave out in the stretcher, step up in my set to try to match wits, but the mental will crush ya. Giroux, the damager, the sun toucher. Peace. Sun Toucher i Groove Armada, Tom Finlay i Andy Cato zaprosili do wybrzmiałego utworu Giroux the Damager. I ową kompozycją rozpoczęli swoją genialną płytę Goodbye Country, Hello Nightclub. A było to w roku 2001. Potrójne pasmo przenoszenia. A w nim kolejny brytyjski duet, który właściwie od samego początku swojej działalności w pewien sposób konkurował i rywalizował z DJ-em Shadowem. To get started, turn the computer on. Now, type in the word load and press the enter key. The computer responds with an instruction to press the play button.

Miłośnicy muzycznych kolarzy doskonale wiedzą, że ów utwór pochodzi z dyskografii duetu Cold Cut. Matt Black i Jonathan Moore to właśnie ci dżentelmeni stoją za tym szyldem, ale co równie ważne, panowie założyli wytwórnię Ninja Tune. We'll be right back. Crow. To jeden z czterech utworów dwupłytowej epki A Dub Plate of Food, sygnowanej przedsięwzięciem DJ Food. DJ Food z utworem Cooking, czyli muzyczne wycinanki, będące wstępem do najważniejszej części naszego dzisiejszego spotkania, czyli koncertu DJ-a Shadowa, który odbył się w Londynie w maju 2004 roku. Zapis całego występu opublikowano na płytach, w tym również kapitalnie zrealizowanej płycie DVD, będącej pierwszą taką realizacją w dyskografii Shadowa. Całość zatytułowano Live in Tune and on Time. Podczas koncertu Amerykanin miksował właściwie większość utworów, które od lat 90. pojawiły się w jego dyskografii. Amerykanin stał na scenie z instrumentami, na których pracował przy swoich pierwszych wydawnictwach. No i oczywiście stał za gramofonami, z którymi nie rozstaje się podczas występów scenicznych. To, co jednak najważniejsze w tym występie, to absolutne mistrzostwo w łączeniu przeróżnych nagrań, kruciaków i dźwiękowych smaczków, często pochodzących z przeróżnych muzycznych epok, jak również szerokości geograficznych. Przed Państwem DJ Shadow i jego muzyczny świat,

between light and shadow. Shadow.